Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Aż żal przerywać i mówić cokolwiek, kiedy tak pięknie Vangelis wybrzmiewa na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Już minuta po drugiej. Dobry wieczór albo dobranoc. It's like a rash, a rash in the summer sun, crawling up your back. Baby, calm down, baby, calm down, what do you see? Blood on your hands that you can't wash clean. In so deep that you couldn't even see it. It's like a slap, a slap burning on your cheek. Dobry wieczór, dobranoc. Właśnie zawsze zastanawiam się, jak przywitać się z Państwem w audycji, która nazywa się Gdzie Grabek mówi dobranoc. Witamy bardzo serdecznie na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Mówię witamy, bo dziś program realizuje Irena Dan, a ja nazywam się Michał Grabek-Grabkowski. To będzie muzyczna audycja, to będzie audycja wypełniona muzyką z różnych szuflad powyciąganą. Pierwsza szuflada australijska. Tam żyje, tworzy Jen Clower. Fantastyczna wokalistka, wspaniała kobieta, która wydała parę dni temu swój nowy album i z tego albumu jeszcze jeden utwór pozostał nam do wysłuchania. To właśnie ten, który przed chwilą wybrzmiał, bo tydzień temu spotkaliśmy się i posłuchaliśmy obszerniejszych fragmentów właśnie z tego wydawnictwa. Tytuł tej piosenki Aroha Mai Aroha Atu. Mam nadzieję, że dobrze przeczytałem. W każdym razie tak jest napisane. A propos takich PS do płyt, których już słuchaliśmy razem, no to mam takie jeszcze dwa. Something. niezwykle charyzmatyczna, obdarzona ciekawym głosem wokalistka Brittany Howard i jej ekipa Alabama Shakes, która to swoją drogą ekipa, pozwolą państwo, że tak wypowiem się o tym zespole, milczy i cisza. No ale w tym roku ukazała się reedycja płyty Boys and Girls z okazji 10-lecia istnienia tego właśnie albumu. No i swego czasu słuchaliśmy nagrań koncertowych, nagrań tych zremasterowanych i dziś jeszcze taki mały PS do tego. It ain't the same na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. To powiem może jeszcze szybko o tym, że preferowany jest kontakt. Jeżeli państwo mają ochotę odezwać się do audycji, to bardzo proszę michał.grabkowski@polskieradio.pl. michał.grabkowski@polskieradio.pl. 9 po drugiej to jeszcze PS do Dius. Abstract contract, fine for me. Drop it, feet off, off the beat. Pipette recording of your feet. Simple pleasures. Pisces, crises, hail the cow. Making paper airplanes, not making out. Repeat with feeling, repeat without. Repeat simple pleasures. Inside out. One could say that it's just a dream. One could wake up and back to sleep. One could throw away fax machines. Find a way on that could have been. One could see through the eyes of lions. Push your life over iron wires. Ask yourself even why you're trying. Simple pleasure is a simple crime. For the better fortune, serenity, the fantasy. Bam, bam, I'm cleaning up the ship. Your pain, you don't flex your upper lip. I'm bored, just show me another clip. A simple pleasure, simplicity can't fit. Oh, sincerity. And boy, had enough sincerity. Come on, you could have had a half life before, yeah. We could have. If it's gonna rock me, does that mean we'll floor ya? Yeah. A simple prayer, don't let him ignore ya. One could say that it's just a dream. One could wake up and back to sleep. One could throw away fax machines. Find a way that could have been. Through the eyes of lions, push your life over iron wires. Ask yourself if even why you try. A simple pleasure is a simple crime. No ten początek roku już przyniósł dobre wydawnictwa, jeżeli chodzi o chociażby muzykę, alternatywną muzykę rockową. Wielki powrót Belgów z formacji Dius i płyta How to Replace It, Simple Pleasures. Ja państwu powiem od razu, o co chodzi z tym PS. To jest tak, że kiedy słucham jakiejś płyty, jakiejś nowej płyty, to zaznaczam sobie albo zapisuję utwory, których potem chciałbym razem z państwem na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia wysłuchać. Czasami jest tych utworów bardzo mało, a czasami jest więcej. W przypadku How to Replace It było troszeczkę więcej, ale też nie chcę podczas jednego spotkania wszystkich tych utworów eksponować na antenie radiowej, dlatego czekam wracają na swoje miejsce i dzisiaj Simple Pleasures jako chyba ostatni znaczek właśnie z tego wydawnictwa, no ale to nie znaczy, że do tej płyty nie będziemy wracali, bo pewnie w przyszłości będziemy, chociaż teraz sobie troszeczkę od niej odpoczniemy, bo Deus częściej przygrywali nam w tym paśmie, a ona nazywa się Gdzie Grabek mówi dobranoc. To teraz czas na nowość. Everybody wants a piece, we're so trendy. You know they don't chase you, they always chase we. Cause everybody wants a piece, we're so trendy. You know they don't chase you, they always chase we. Cause everybody wants a piece, we're so trendy. Clifford Mods to brytyjski duet, strasznie upolityczniony, dwóch panów śpiewa, jako kontynuacja punka, niektórzy ich określają. W każdym razie 10 marca ukazał się album UK Grime od tego właśnie duetu. Ja delikatnie strasznie podchodzę do twórczości, ponieważ naraz nie jestem w stanie zbyt dużo przyjąć, jeżeli chodzi o twórczość Clifford Mods, ale ten singiel, powiem państwu szczerze, całkiem tutaj Farrell gościnnie, zresztą to było słychać, wystąpił razem z tym brytyjskim duetem So Trendy, stąd z tej płyty UK Grime, w ramach takich nowości, bo utwór okazał się na singlu, który promuje właśnie to wydawnictwo. No to skoro pojawił się Perry Farrell, niezwykle ważna persona, jeżeli chodzi o całą muzykę rockową, muzykę rozrywkową od lat 80. począwszy, no to przypomniało mi się, bo wiadomo, że Perry Farrell to Jane's Addiction, wiadomo, że Perry Farrell to Porno for Pyros, ale muszę Państwu zupełnie szczerze powiedzieć w tym momencie, a mamy 18,5 minuty po godzinie drugiej, że dla mnie Perry Farrell to też przede wszystkim jego pierwsza solowa płyta. Ona jakoś chyba jest niedoceniana. To wszystko wydarzyło się w 2001 roku. Zatytułowana jest Song Yet To Be Sung. To utwór tytułowy i jeśli to możliwe o tej porze, to proszę delikatnie zrobić głośniej radio. Thank you. Przepiękna okładka, peryferel w złotych barwach na takiej szarej pustyni z dziwnym nieco instrumentem. No i rok 2001, Song Yet To Be Sung, to pierwsza solowa płyta artysty. Gdzieś chyba zapomniana, gdzieś może przeszła bez echa, chociaż zdaję sobie sprawę, że wielu fanów na świecie zachwycało się tym albumem. Miałem tą przyjemność być wśród nich i do dzisiaj, jeśli mogę, wracam do tego wydawnictwa, bo to doskonały album, a to tylko namiastka. Song Yet To Be Sung, właśnie przed chwilą utwór tytułowy. 24,5 minuty po godzinie drugiej, no to w Gdzie Grabek mówi dobranoc, czas na Podwórko Polskie. Ciało. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Pierwszą piosenką, która powstała na płytę, było Iskrzy, Iskrzy. Dziś ten utwór to wizytówka Haskiego. Tekst napisałam we Wrocławiu, z którym byłam wtedy związana. To był moment, kiedy byłam bardzo zakochana i chciałam użyć porównania, które byłoby mocne. Stąd wers, napięcie między nami takie, że można by oświetlić Wrocław, wyjaśnia Patrycja Hewczyńska. Być może państwo pamiętają ten utwór, być może znają go bardzo dobrze, a być może gdzieś już też jest zapomniany, bo to formacja Husky, która niestety już nie istnieje, uaktywniła się na początku lat 2000, dokładnie w 2001 roku i wydała album Zgadnij, między innymi album Zgadnij. Wtedy było głośno o tym na polskiej scenie elektronicznej, no ale audycja, gdzie Grabek mówi dobranoc, ma to do siebie, że często wracamy do jakichś muzycznych płyt, do jakichś muzycznych zespołów, do jakichś muzycznych zjawisk. I tak będzie dzisiaj z Husky jeszcze przez 4 minuty. Rozpleniła sobie, myślę o tobie, nie jestem już aniołem. No jest ona maksa, nogi na wierzchu, nikt mi tego nie zabroni. Zgadnij, tytułowe nagranie z drugiej płyty zespołu Husky, nieistniejącego już zespołu Husky. 22 minuty do godziny trzeciej. Michał.Grabkowski@polskieradio.pl. Państwo są po drugiej stronie radia, to jest bardzo budujące, a bardzo budujące, najbardziej budujące jest to, że Państwo specjalnie wstają, żeby być przy tym radiu. Tak jak na przykład pan Daniel, którego serdecznie pozdrawiamy. Także adres do Państwa dyspozycji: Michał.Grabkowski@polskieradio.pl. We'll be right back. I tu też Wrocław, Uranus Space Club, tak nazywa się formacja, gdzie Grabek mówi: dobranoc, witam tych z Państwa, którzy włączyli radio. Teraz premiera, tak, premiera. Ten album ukazał się 3 marca, czyli całkiem niedawno, równo 3 tygodnie temu. Na początek nagranie tytułowe, w ogóle nie reprezentatywne dla całości. Proszę posłuchać. No i włączyłem sobie ten album, wiedząc mniej więcej, jakich dźwięków mogę się spodziewać po tej formacji, i własnym uszom nie wierzę. Akustyczne granie, delikatna rockowa nuta. Pomyślałem sobie, czyżby ten zespół, cały czas będę utrzymywał go w tajemnicy, zmienił swój kierunek i w innej stylistyce zaczął się odnajdywać. Ale kiedy minęło kilka chwil, pomyślałem sobie, tak, są cały czas w formie i to lubimy. Panie i panowie, to nowa muzyka od Stoned Jesus, czyli prosto z ukraińskiej pustyni. Thank you. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Reach you up.